Oya seko kino na liwa na mosapinga na latisa yo pete Ngonga ya nzambe beti likolo Mbasantu bakiti ba benisi biso Oya seko kino na liwa na mosapinga na latisa yo pete Ngonga ya nzambe beti likolo Basantu bakiti ba benisi biso Atizo na pona yo na bomwana Atizo na linga yo bolingo ya ndaka Oh, oh Atizo na pona yo na bomwana Atizo na bimana na miso ya leta Oh, atinze Oya seko kino na liwa Na mosapinga na latisa yo pete Ngonga ya nzambe beti likolo Basantu bakiti ba benisi biso Oya seko kino na liwa Na mosapinga na latisa yo pete Ngonga ya nzambe beti likolo Basantu bakiti ba benisi biso Atizo na pona yo na bomwana Atizo na bimana yo na miso ya leta Oh, oh Atizo na bala yo na bomwana Atizo na linga yo bolingo ya ndaka Oh, atinze Atinze suki na nga ya moto Atinze kobo ya nga iteo Olongo la nga ina mapenzo na yote Mama kasekele oya nga ina motemae Zalaka pembeni na makanisi na ngai Boyazwa baide Atinza balingo kana poti mama Atinza suki na kaya moto Atinza mwana na kaya popi